Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, biz siz olmaza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut. Kendisiyle STGM'nin son dönem çalışmaları, anayasa süreci ve kamu-sivil toplum ilişkilerini konuşacağız. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi genel anlamda sivil toplum çalışmalarına destek vermeyi hedefleyen, bu alanda çalışmalar yürüten bir kurum. Son dönemde de özellikle yeni anayasa ile ilgili de çalışmalar yaptınız. Neden yeni anayasa süreci önemli sivil toplum için? Biraz bu çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Şimdi tabii bir anayasa her zaman sivil toplum için önem taşır. Çünkü anayasalar normal hukuki metinler de değil. Onların da üzerinde ve ötesinde bir anlama sahip. Kurucu nitelikleri var. Ve demokratik bir toplumda bu kurucu nitelik ancak halkın katılımıyla anlam kazanır. Bu açıdan bir önemi var zaten anayasa yapımının. Amerika'da da, Almanya'da da bir anayasa yapılsa sivil toplumun önem vermesi gerekiyor. İşte yakın zamanlarda Avrupa Birliği bir anayasa çalışması yaptı. Orada sivil toplum katıldı bu çalışmaya. Ama Türkiye açısından başka bir önemi daha var. O da şu, Türkiye bugüne kadar sivillerin katıldığı bir anayasayı yapamadı. 1876 ilk anayasa Osmanlı döneminde ve anayasa hareketi başlıyor o tarihten bu yana. Hatta daha da gerilere gidiyor diyebiliriz. Ama bugüne kadar yapılan anayasaların hiçbirinde hiyerarşik olmayan bir yöntem kullanılmadı. Ve son iki anayasada bir askeri darbe sonrası gerçekleşti. Bu açıdan da özel bir öneme sahip demokratik anayasa yapımının ilk kez denenmeye çalışıldığı bir ortamda bulunuyoruz. Siz STGM olarak bununla ilgili ne tür çalışmalar yaptınız? Şimdi tabii bu hem ilk tecrübe olması hem de Türkiye'nin çok hiyerarşik anayasa yapımı geleneğinin bulunması aynı zamanda kültürel bir olay. Yani sosyal kültür ve siyasi kültür açısından da baktığımızda Türkiye oldukça negatif bir ülke. Özellikle katılımcılık açısından. Dolayısıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi bu anayasa sürecine katılımı kolaylaştırıcı faaliyetler yaptı. Çünkü katılım, siyasi irade katılın dese dahi kendiliğinden olacak bir şey değil. Örgütlü, bilinçli, konu üzerine çalışan güçlü bir sivil toplum istiyor ki Türkiye'de sivil toplum örgütlenmesine baktığımızda bu nitelikleri tam taşıdığını söylemek mümkün değil. Birçok eksiklikleri var sivil toplum örgütlerinin ve en önemlisi de bir araya gelip ortak bir temelde buluşma ve görüş geliştirme konusunda zorluklar çekiliyor. Biz daha çok bu yönüne ağırlık verdik ve maddi yönden zayıf olan kendi uğraşı alanları dışındaki meselelere uzman ayıramayan ön yargıları nedeniyle başka kuruluşlarla görüşme olanağı bulamayan sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek bir enerji oluşturmaya çalıştık. Burada biz bir anayasa görüşü ortaya koymadık. İçeriye hiç karışmadık. Sadece destek verdik. Yani altyapı desteği, organize olma desteği, gerekirse uzmanlarla buluşturma desteği gibi destekler verdik. Ve çıkan malzemenin de lobisini yapma taahhütünde bulunduk. Tabii aslında bu STGM'nin tüm çalışmalarında izlediği bir yöntem bir taraftan. Burada benim için en çarpıcı nokta aslında örgütlerin bir konuda uzlaşmasıydı, yani bu anayasa sürecine ilişkin. Belki bu uzlaşı üstüne konuşabiliriz. Çünkü yukarıda bu uzlaşının olmadığını ama tabandaki örgütlerde birbirlerine mesafesi olsa bile bir uzlaşı olabildiğini görüyoruz. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Ya şimdi tabii demokratik bir ortamda eşit söz hakkına sahip bireyler olarak bir araya geldiğimizde zaman içinde önyargılardan arınıyoruz. Türkiye'nin bir problemi de bugüne kadar sivil toplum demokratik ortamda bir araya gelip birbirini tanımaması. Tam tersine siyasi aktörlerin polarizasyon yaratması, toplumda kutuplaşma yaratması ve kültürel farklılıkların kendisinin bir siyasi malzeme olması. Bu nedenle aslında insanlar çok sayıda önyargıya ve düşmanca duygulara sahip açıkçası. İki ana eksen var burada. Biri din ekseni diyebileceğimiz bir eksen. Ama bu dinli ekseni sadece çoğunluk sünni gruplar açısından değil, işte toplumda marjinalize olmuş dini gruplar ya da azınlık dinleri, hı hı, açısından da söz konusu. Dinler arası hoşgörüsüzlük, düşmanlık hatta ya da birbirini anlamama eğilimi ya da din derken burada sadece dindarları kastetmiyoruz. Dindar olmayanlarla dindarlar arasındaki ilişki biçimi. İkincisi ise Türkiye'nin etnik yapıları arasındaki anlaşmazlıklar ve uyumsuzluklar toplum içinde. Bu da ne yazık ki Türkiye'deki uluslaşma sürecinin yumuşak değil sert olmuş olmasından kaynaklanıyor. Son derece dışlayıcı, ötekileştirici bir milliyetçilik olgusu. Bunlar aslında somut insanlar bir araya geldiğinde kırılabiliyor. Bunun da aslında temelleri var, yani tarihi temelleri var. Yani Türkiye'nin bir imparatorluk geçmişine sahip olması ve aslında eskiden bu etnisitelerin ve dinlerin bir arada yaşıyor olması, bazı noktalarda eğer uygun ortamlar yaratırsanız kişilerin dostlukları yeniden keşfetme ya da eski kültürü yeniden hatırlama gibi bir sonucu oluyor. Bir başka olumlu faktör de Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi. Bu geçmişi hatırladığımızda biraz daha yumuşuyor işler. Bir üçüncü nokta da eğer konuyu modern terminoloji anlamında insan haklarına, demokrasiye çekebilirseniz, eşitlik, ayrımcılık yasağı, temel hakların korunması herkese mantıklı geliyor. Burada da sorunlar ortaya çıkmıyor değil ama sonuç olarak bu ilkeler, bu değerler etrafında çaba buluşma sarf ederek yaratılabiliyor. Buluşma yaratılabiliyor. Ben bu açıdan aslında umutsuz da değilim. Bazı sert konular var, onları bile tartışabiliyoruz. Uyuşmazlıklar oluyor ama bir müddet sonra bunların yumuşadığını görüyoruz. Yeter ki bu sivil toplum örgütleri eşitlik temelinde bir araya gelip konuşabilirsin bir müddet. Yani siz böyle tabii sivil toplum örgütlerini bir araya getirdiğiniz toplantılar düzenlediniz. Sonrasında da lobi çalışması yaptık dediniz. Yani burada biz aslında bir ilkeler bütünü oluşturduk. Bu ilkeler bütünü aslında gayet basit. Yani çok yeni bir şey söylemiyor ama evrensel değerlere işaret ediyor. Nedir bunlar? Demokrasi, katılımcı bir demokrasi, özgürlükçü bir demokrasi, çoğulcu bir demokrasi, yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarıya inşa, eşitlik, ayrımcılık yasağı, toplumdaki bütün dini, felsefi inançların, etnisitelerin eşit muamele görmesi, cinsel yönelim, engellilik, cinsiyet gibi konuların eşitliği bozmaması, bunlar da anlaşmaya varan bir ilkeler bütünü aslında ortaya koyduğumuz gayet basit fakat temel bir şey idi. Bundan sonra bir başka çalışmada sadece örgütlenme özgürlüğüne ilişkin bir sunuş yaptık mecliste. Yani mecliste komisyona doğrudan giden ve sunuş yapan örgütlerden biriyiz. Ama biz sunuşumuzu STGM adına değil, sivil toplum örgütleri adına yaptık ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle beraber bizden de katılımcılar oldu. Örgütlenme özgürlüğü bazında ne yapılmalı, anayasa nasıl olmalı ve bu özgürlük en geniş şekilde nasıl kullanılır konusunda bir belge hazırlamıştık, bunu sunduk. Tabii demin bahsettiğiniz hani çoğulcu bir demokrasi için sivil toplumun aktif olarak çalışabilmesi için çok önemli bir şey aynı zamanda örgütlenme özgürlüğü. STGM'de bu alanda da çok geniş çalışmalar yürüttü bugüne kadar. Peki son dönemde başladığınız aslında bir proje var. Ona kısa bir aradan sonra gireceğiz. Özellikle kamu sivil toplum diyaloğu ile ilgili çalışmalar yapıyorsunuz sanırım bu son dönemde. Evet. Çok kısa bir ara vereceğiz. O konuya da girmeye devam edeceğiz. Calla el cantor, calla la vida, o porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Bizsiz Olmaz devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut. Levent Korkut'la STGM'nin anayasa sürecine olan katkısından konuştuk ve orada ortaya çıkan katılımcı demokrasi konusuna biraz değindik ama aslında STGM'nin şimdi yürüttüğü faaliyetlere de biraz bakalım istiyoruz. Belki bu eksenden de yaklaşabiliriz biraz. Şimdi STGM bir kamu sivil toplum diyaloğu projesi yürütüyor. Odağı bu olan bir proje yürütüyor. STGM neden bu konuyu ön plana çıkardı? Neden böyle bir proje yürütüyor şimdi? Çünkü demokratik bir ülke tasarımında diyelim, kamunun sivil toplumdan çok kesin çizgilerle ayrılmış olmaması lazım. Kamu sivil toplum ayrımının çok sert olduğu bir rejimin demokratik rejim olma olasılığı yok. Orada seçimler olsa bile. Çünkü günümüzde demokrasiyi sadece seçimler belirlemiyor. Seçimler ve çok partili yaşam bir eşik belki demokrasi için ama yani demokrasinin, çağdaş demokrasinin gerekleri daha farklı, daha fazla. Çoğulcu ve katılımcı olma özellikleri günümüz demokrasinin önemli yönleri. Seçimler ve çok partilik tabii ki olacak ama katılımcı ve çok çoğulcu bir nitelikte olması lazım demokrasinin. İşte burada katılımcılık en önemli husus ve dünyada demokrasiyi izleyen örgütlerin, ki iki tane indeks var demokrasi konusunda bilgi veren bize, yıllık yapılan. Birisi Economist'in, diğeri neydi adı? Freedom House'ın yaptığı endeksler. Burada Economist'in yaptığı endeks aslında ilginç bilgiler veriyor. Türkiye bu endekste 89. sırada bir sıralama yapıyor. Ve 10 üzerinden not veriyor burada. 10 üzerinden 5.7 gibi bir notu var Türkiye'nin. Ve bu notu düşüren asıl faktör katılımcı demokrasi. Çünkü katılımcı demokrasiden 3 civarında bir not alıyor. Bu aslında gerçekleri de gerçekten yansıtıyor çünkü Türkiye'de demokrasinin büyük zaafı katılımcılık noktasında ortaya çıkıyor. Burada kriterler neler? Neler olunca katılımcı bir demokrasiden söz edebiliyoruz? Şimdi, katılımcı olabilmesi için bireylerin ve örgütlerin, yani sivil toplum örgütlerinin sistemde söz sahibi olabilmeleri, yani seçilmişler ve atanmışlar dışında sivil toplum örgütlerinin etkisi. Bu da değişik düzeylerde ortaya çıkabiliyor. Öncelikle tabii bir diyalog, minimum bir diyalog. Görüşme, kamu otoriteleriyle, kamu makamlarıyla, sivil toplum örgütleri arasında kanalların açık olması, sorunların paylaşılması ve bir sonraki aşamada ortak düşünme, sorunların nasıl çözüleceği konusunda ortak çözüm yolları bulunması ve daha ileri aşaması birlikte karar alma. Yani idari karar olabilir, tüzük yönetmelik olabilir, kanun olabilir. Bunları birlikte yapma. Bunlardan belki son 10 yıldır, 15 yıldır geçilen ya da geçilmeye çalışılan nokta ilk aşama henüz daha Türkiye'de. İşte görüşülüyor artık. Yani eskiden sivil toplum örgütünü belki hiç sokmuyorlardı işte. Randevu bile vermiyorlardı. Artık sivil toplum örgütleri makamlarla görüşebiliyor, konuşabiliyor. Ama bunun ötesinde özellikle beraber düşünme ve beraber karar alma konularında ciddi problemler var. Ve bu işte basına, medyaya da yansıyan olaylar da var tabii burada. Mesela 4+4+4 sistemin kendisini ben sorgulamıyorum burada. Yani o doğrudur, yanlıştır, o başka bir mesele ama katılımcı bir süreçte üretilmiyor. Yani burada sivil toplumun rolü ne desek yok. Gibi bir şey. Yani birçok alanda da sanırım görüş istendiğinde de ya yeteri kadar vakit verilmiyor, evet, görüşlerin verilmesine. Yani o süreçler aslında işletilmeye çalışılsa dahi, evet, yetersiz kalındığı bir hissediliyor. De mesela oradaki ilkeler çok önemli. İşte yazılı görüşü aldığınız zaman buna mutlaka cevap vermeniz gerekir. Niye kullandığınızı, niye kullanmadığınızı bir geri bildirim mekanizması olması gerekiyor. Böyle bir şey de yok. Bizim amacımız daha çok bu noktalarda ilerleme sağlamak. Yani bu çok temelde Türkiye'nin belki son 15 yılda bir umut ışığı yakılan sivil toplum devlet ilişkileri, kamu ilişkilerinde daha ileri noktalara gitmek. Ve gerçekten birlikte konuşabilen ve birlikte karar alabilen sivil toplum örgütleri ve kamu makamlarını oluşturabilmek. Yani bu ilişki sistemini oluşturabilmek. Burada tabii Türkiye'nin zorluklarından biri de partizanlık. Yani bu da sadece günümüz hükümetine ya da idarecilerine ait bir özellik değil. Türkiye'nin tarihi boyunca olmuş bir şey. Böyle bir gelenek var. Partizan bir gelenek var. İşte benim sivil toplumum, senin sivil toplumum. Sivil toplum. Bu sivil toplum da kendi içinde bölen bir şey. Bir faktör. Bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? İşte tarafsızlık bazında sivil toplum örgütlerinin yelpazesi içinde farklı sivil toplum örgütleri kendilerini nasıl ifade edebilir ve kamu ilişkilerinde nasıl rol oynayabilir? Burada tabii suçu sadece kamu idaresine atmak da yanlış olur. Şu da bir gerçek ki yani sivil toplumun da kullanımı ve bireylerin sivil topluma yaklaşımı farklı olabiliyor. Yani birçok birey sivil toplumu siyasete atlamanın bir aracı olarak değerlendirebiliyor. Sivil toplum üzerinden aslında rant elde etmeye çalışmak ya da siyasi rant elde etmek ya da siyasete girmek bir alışkanlık, kötü bir sivil toplum alışkanlığı. Bununla da mücadele etmek ve sivil toplumun politikleşmesini, yani politikleşmesi derken yalnız burada çok dikkatli olmak gerekir. Sivil toplum politik bir yapıdır. Ama kendi politikası vardır. Yani bir insan hakları örgütünün kendi politik amaçları vardır tabii ki. Bunlar politik amaçlardır sonuçta. Bir çevre örgütünün, ne bileyim, bir herhangi bir sivil toplum örgütünün, yani terzilerin kurmuş olduğu terzilerle ilgili bir örgütün de aslında politik bir amacı vardır. Ama burada politikten kastettiğim günlük hani partiler politikası, bir partiyi peşinen destekleyip diğer partiye karşı olmak ya da onu destekleyip öbürüne karşı olmak gibi bir tavır. Düz ideolojik bir tavır. Bu tabii sivil toplumun kendi amacıyla da çelişebiliyor çoğu durumda. Çünkü siyasi partilerin hiçbiri o amaçları %100 karşılamıyor aslında. Bir de sanırım hani katılım konusuna baktığımızda biraz ben çuvaldızı batırma şeyinden taraftarıyım. Yani şöyle ki kamudan şikayet ettiğimiz şeyler, katmıyorlar, görüş istemiyorlar vesaire gibi şeyleri acaba sivil toplum örgütleri yapıyor mu? Yani sivil tabii toplum örgütlerinin yapısı gerçekten katılımcı ve demokratik. İkinci problem yani sivil toplumun da yani sivil toplum örgütlerinde kendi iç demokratik sistemlerini iyi oluşturmaları gerekiyor. Orada da problem var. Bu yani çok tipik ifadesiyle işte sivil toplum örgütü başkanı ve onun pozisyonu aslında komundaki bir makamda oturan insandan pek farklı olmuyor bazen. Oldukça hiyerarşik kurgular burada karşımıza çıkıyor. Bunlar da tabii aslında sivil toplumun kamu nazarındaki saygınlığını azaltan faktörler. Kamuda da artık mesela daha olumlu düşünen işte sivil toplum katalım diyenler var. Ama onlar da bazen nasıl bir yol izleyecekleri konusunda yeterli bilgi sahibi değiller. Mesela çevreyle ilgili bir kamu sivil toplum karşılaşması olduğunda, bir araya gelmesi olduğunda hangi örgütler çağrılacak? Hangileri çağrılmalı? Mesela bir bürokrat bana şey diye sordu. İşte büyük şirketler mesela dernek ve vakıf kurdurarak bir takım görüşmelerde bu dernek ve vakıflar aracılığıyla işte sivil toplumu katmaya çalışıyorlarmış. Böyle bir hani diyelim ki herkes ilaç sektörü, enerji sektörü kuruyor, işte evet yani şirketlerin de kendi vakıf ya da dernek adı altında sivil toplumunu kurduğunu görüyoruz. Burada bir disipline, bir anlayışa, bir ilkeler bütününe ihtiyaç var. Evet, bir projede de bir de bu da amaçlanıyor. Var. Yani evet. Bu ilkeler bütünü sivil toplum açısından da kurgulamak. Yani bu biraz şeyle ilgili galiba. Yani bu katılım sürecini hakkıyla yapmanın getirisini gerçekten özümsemek ve anlamakla da alakalı bir şey. Yani niye katıyoruz dediğimiz, hani kendi sivil toplumumuzu yarattık ve kattık derken biraz manipülasyona giriyor. Yani bu manipülasyon olmadan yapmanın getirisini de görmenin gerekliliğine biraz sanki şey yapıyor gibi şimdi geldi yani bana. Siyasi ve iktisadi aktörler çağımız demokrasilerinde sivil toplum rolünü anladılar. Ve Türkiye'nin gelecekte daha fazla sivil topluma yönelmesi gerektiğini, bunun adeta bir zorunluluk olduğunu gördüler. Ve burada şöyle düşünüyor insanlar, yani bunu nasıl kullanırız? Yani bu sivil toplumu yine bizim çizgimizde bir sivil toplum olarak nasıl inşa edebiliriz gibi yanlış bir düşünceye sapılabilir. Ve bu da Türkiye'deki katılımcı demokrasinin gelişmesini çok engeller. Çünkü sivil toplumun yozlaştığı bir ortamda sivil toplum kamu ilişkilerini kurgulamak çok daha zor olur. Peki STGM bu anlamda önümüzdeki dönemde neler yapmayı planlıyor? Bu projenin de ötesinde genel olarak neler amaçlıyor? Yani projenin ötesine geçtiğimizde tabii asıl amacımız sağlıklı bir demokraside yaşamak. Yani belki nihai vizyonumuz evet, ondan bu. Bahsedebiliriz. Bu vizyonumuzun niye peki sivil toplum? Bu vizyon ancak sivil toplumla oluşturulabilir çağımızda. Güçlü sivil toplum örgütleri olmayan bir yapıda gerçek anlamda bir demokrasi inşa etmek de çok zor. Çünkü çoğulculuk ve katılımcılık dediğimiz zaman bireylerin burada tek tek katılmalarının güçlüklerini biliyoruz. Bireylere kanallar lazım. Bireylerin sivil kanalları, sivil toplum örgütleri. Dünyadaki katılımcı demokrasinin geliştiği ülkelerde de sivil toplum örgütlerinin böyle bir rol üstlendiğini biliyoruz. O nedenle sivil toplum örgütleri gelişmeden katılımcı bir demokrasinin kurgulanması da mümkün değil bizim bakış açımızla. O demokrasiye ulaşmak için sivil toplumun bütün eksikliklerini de görerek, devlet tarafından, kamu tarafından eksiklikleri de görerek bunlar üzerinde çalışmak ve bunları düzeltmek, daha sağlıklı bir sivil toplum ortamı yaratmak. Yani uzun vadeli. Harika. Amaç. Peki insanlar size nasıl ulaşabilirler, nasıl destek olabilirler? Bana stgm.org.tr adresimiz, buradan her türlü bilgiye, diğer telefon bilgilerine, iletişim bilgilerine ulaşabilirler. Pekala. Gayet basit. Çok güzel. Daha söyleyeyim, stgm.org.tr. Evet. Tabii şundan da belki bahsetmek gerekir. Sivil toplum örgütlenmesini desteklemek, onun kapasitesini geliştirmek oldukça zahmetli bir iş. ve fonlanmayan bir iş idi Türkiye'de. Bu alanda çok güçlük çekiyoruz. Bu bilinç henüz oluşmuş değil ama zaruri bir şey. Sadece STGM'nin değil bu sayıda, bu konuda çok sayıda başka örgütlenmenin de ortaya çıkması gerekir. Sivil toplumun kapasitesini sivil toplum aracılığıyla geliştirmeye yönelik. Bu zaten en önemli güçlüğümüz galiba. Bunun için de belki de maddi destek, gönüllü desteği verilebilir. Çok teşekkür ederiz Levent Bey. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.